अत्रांदरे मसृणरोषवशादसीम निःश्वास निःसघमुखी सुमुखी मुवेत्या अत्रांदरे मसृणरोषवशादसीम निःश्वास निःसघमुखीं सुमुखी मुवेत्या सम्रीळ वीक्षित सखीवदनां दिनां दे सानन्दगल्गदपदं हरित्युवाच वदसि यदि किञ्चिदपि दन्तरुचिकौमुदी हरदीदरातिमिरमदिघोरं स्फुरदाधरसीदवे तव वदनचन्द्रमा रोचयति लोचना चकोरं प्रिये चारुशीले प्रिये चारुशीले देहिकर नगर सर्गतम् सत्यमेवासि यदि सुददि मयि कोविनि देहिकर नगर सर्गतम् गडयाभुजबन्धनं जनयारदा खण्डनं येन वा भावति सुगजातं प्रिये चारुशी